program trzeci Polskiego Radia. Minęła czwarta. Trójka budzi. Otwieramy dzisiejszą audycję Trójka Budzi Iggy Popem i z zespołem The Stooges Down on the Street. Witamy się w gronie Halina Leszczyńska, Justyna Grabas i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dziś jest, proszę Państwa, dokładnie 18 sierpnia, środa, godzina 4:04. Pogoda będzie nas może nie za bardzo rozpieszczać. Teraz aktualnie jest 13 stopni Celsjusza, maksymalnie w dzień jest przewidywane 21 stopni w Warszawie. Zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca będziemy witać, znaczy się samo słońce już w pełni będzie o 5:24 nad Warszawą. I tak też ten dzień będzie, proszę Państwa, przebiegał, jak my rozpoczniemy go tu i teraz przed Państwem. Grupa Underworld w utworze Why, Why, Why. Thank you. Tak jak, proszę Państwa, cytując klasyka, codziennie słońce się rodzi i umiera, o wschodzie się rodzi, wiadomo, o zachodzie umiera. Tak też ktoś, kto urodził się w PRL-u, dobrze o tym pamięta i właśnie dokładnie o tym uczuciu, jak to jest, zaśpiewa Państwu Rafał Kwaśniewski ze swoją kapelą PRL. Urodziłem się w komunizmie. Dwadzieścia jeden minut po godzinie czwartej. Trójka Państwa budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Dzień wstaje, choć jeszcze jest całkiem ciemno. To już niedługo będzie, proszę Państwa, jasno. Tak jak już wcześniej wspomniałem, może nie wszyscy już mieli włączone radioodbiorniki. Dziś pogoda nas nie będzie tak bardzo rozpieszczać jak na południu Europy. Jeżeli ktoś lubi wysokie temperatury, temperatury będzie maksymalnie 21 stopni, na razie jest 13. Słońce wzejdzie o godzinie 5:24 w Warszawie, a przed nami już rozruchowa muzyka, niczym podwójne espresso, Funky Destination i Inside Man. No właśnie, i tak witają nas Funky Destination. Teraz posłuchamy czegoś z muzyki klasycznej z naszego podwórka. Marek Grechuta, który bezpośrednio zaśpiewa Świecie Nasz. Pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne,

36 minut po godzinie 4:00. Proszę Państwa, teraz tak, żeby zrobiło się jeszcze bardziej przyjemnie, fenomenalna Sophie Tucker tu w duecie z Bettą Lem w utworze AU. właśnie, tak, proszę Państwa, można zaczynać dzień, zresztą przynosi to dużo uciechy. A teraz Pudelsi z nieodżałowanym pudlem, punkowa pieśń pożegnalna specjalnie dla Państwa o godzinie 4:39. To była punkowa pieśń pożegnalna w wykonaniu zespołu Pudelsi. Zbliża się 4:44, zresztą zawsze staram się wycelować właśnie w tą godzinę z czymś specjalnym i tym razem też tak się nam, proszę Państwa, akurat złoży, że będę mógł zadedykować wszystkim tym, którzy już mają to w tradycji, we krwi, że o 4:44 rano zawsze leci coś ekstra. Triki i cover zespołu Cure the Love Cats. Bigger and brighter. 4:46, słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, gdzie występuję właśnie pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jędrzej Kodymowski. A ja zapraszam do wysłuchania utworu, który staje się powoli przebojem, grupa Popsysze i Rita. Tak, to była grupa Popsysze i Rita, a przed nami coś, co powinno Państwa rozbudzić w sposób taki metodyczny, bo tak właśnie od samego początku, od samego, proszę Państwa, schyłku lat 70., początku 80. gra Gary Numan, który ostatnimi czasy wystartował z nową płytą, a to jest jeden z utworów z tego krążka My Name is Ruin i Gary Numan. To był Gary Newman i My Name is Ruin, a przed nami już dawka wigoru prosto ze Szwecji, Viagra Boys i Sports. Słuchacie państwo programu trzeciego w Polskim Radiu.